پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ گزرا کہ وہ عالم الغیب نہ تھے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ یہ بھی عالم الغیب نہ تھے، اور دو انبیاء کا قصہ آئے گا کہ وہ متصرف الامور نہ تھے، ہما کل نہ تھے، سب کچھ کرنے والے نہ تھے۔ جب سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ پچھلے صفحے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ایک حاشیہ رہ گیا تھا، نمبر ایک حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود کہ اولو العزم، اس کو ٹھیک کرو، عزم کو، اولو العزم رسولوں میں سے تھے عزم، اور ان کو اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا، یہ سام مجھ کو ضرر نہ دے سکے گا۔ بس معلوم ہوا کہ ہر امر کا جاننے والا اللہ تعالی ہے۔ اور یہاں نمبر دو ہے آشیا، یعنی سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے یہ، اس کو بھی ٹھیک کرو، اولو العزم رسولوں میں سے تھے، لیکن ہر شے کا علم نہ تھا، نہ قادر تھے، کیونکہ حدود کے گم ہونے کی خبر نہ تھی۔ وتفقد الطير، اسی اثنا میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جستجو کی، پرندوں کی، پرندے کو گم پایا۔ یہ تتمہ اولا ہے کسی کو مکمل کرنے کے لیے۔ فقال، پس فرمانے لگے، ما لیا لا ارى الهدهد، کیا ہو گیا ہے مجھ کو کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، حدود کو میں نہیں دیکھ رہا۔ کلی درخان، درخان پکھو، پشتوں میں کہتے ہیں ملا چرگل۔ مقصود یہ ہے اتنے علم کے باوجود حدود کے غیب ہونے کا علم بھی نہ ہوا۔ ام کان من الغائبین، یا ہو گیا ہے وہ حدود غیب ہونے والوں میں سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں موجود ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، اور دوسری صورت یہ ہے یہاں سے غیب ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ تو دو مسئلے ثابت ہو گئے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو حدود ان سے چھپ نہ سکتا، اور ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو حدود ان سے غیب نہ ہو سکتا۔ جو ہر جگہ موجود ہو اس سے کوئی چیز غیب نہیں ہو سکتی۔ دو مسئلے حل، آگے چلو۔ لَوَزِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور میں سزا دوں گا اس کو سزا سخت۔ غیر حاضر رہنا ایک قسم کا نقصان تھا، غیر حاضر رہنا ایک قسم کا نقصان تھا، اس پر سزا کا ذکر۔ اولا ذبحنا، یا ضرور میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اولا یاتینی بسلطان مبین، یا لے آئے گا میرے پاس کوئی دلیل معقول، مبین معقول، غیر حاضری کی تو چھوڑ دوں گا، اگر میرا اطمینان کرا دیا تو معاف بھی کر دوں گا۔ اس کے نیچے اشارہ لکھ لو، عدل و انصاف، پیغمبر کا انصاف دیکھو۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرے تھوڑی دیر، ابھی بس تھوڑی دیر گزری تھی، آ گیا پڑ پڑتا ہوا۔ فقال احد ما لم تحد به، پس آ کر عرض کہنے لگا، احاطہ کیا ہے میں نے ان چیزوں کا کہ نہیں احاطہ کیا اپنے حضرت بہی، ان کا، جن چیزوں کا میں نے احاطہ کیا ہے آپ نے ان کا احاطہ نہیں کیا۔ اچھا، یہ تو میں نے سادہ مانا کیا، احاطہ بما، میں نے احاطہ کیا ہے ان معلومات کا، بما ماں کے نیچے معلومات، یہ نفی ہو رہی ہے علم غیب کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ اوپر عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے، علم تو معلوم تعلم، علم تو معلوم تعلم، مجھے معلوم ہے وہ بات جو آپ کو معلوم نہیں ہے، وبلغت ما لم تبلغ، اور میں وہاں پہنچا ہوں جہاں آپ نہیں پہنچے، انت ولا جنودک، آپ بھی نہیں پہنچے، آپ کے لشکر بھی نہیں پہنچے، میں تو وہاں کا چکر لگا کر آیا ہوں۔ ایک دفعہ تو آ کر حضرت کو حیران کر دیا، وجئتک من سبأ من نبأ یقین، لایا ہوں میں آپ کے پاس ملک سبا سے خبر صحیح، یقین صحیح خبر لے کر آیا ہوں ملک سبا سے۔ اس کے نیچے لکھے بیان اجمالی، پہلے تو مختصر الفاظ میں کہا ملک سبا سے خبر لے کر آیا ہوں، اب اس کی تفصیل آئے گی۔ حدود نے حضرت سے کیا فرمایا، احتو بے معلوم تو ہت بے ہی، جس چیز کا مجھے پتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھا والے اور مولوی محمد عمر اشروی کا، مولانا محمد امیر صاحب نے یہ پڑھی، اس نے کہا جا پرندے کی بات میں نہیں مانتا۔ اس نے کیا کہا، پرندے کا کیا اعتبار ہے، پرندہ کہتے ہیں تو بھی معلوم تو ہی بھی۔ مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اگر پیغمبر کو کوئی پیغمبر کہہ دے کہ یہ ماننے کی بات ہے، کھولو سورۃ الکہف، پرندے کی نہیں مانتا۔ پرندے کی بات میں نہیں مانتا۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آیت نمبر 28 450، وکیف تصبر صفا 450، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تیسری صدر، کیسے آپ صبر کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا، بات کرنے والا کون پیغمبر، اور جس سے کر رہا ہے وہ بھی پیغمبر، کیسے صبر کر سکیں گے آپ ان باتوں پر، لم تو ہت بہی، لم تو ہت بہی خبرا، کہ نہیں احاطہ کیا آپ نے ان کا ضرور علم کے، جن باتوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت کیسے صبر کر سکو گے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھا پیغمبر پیغمبر کو کہہ رہا ہے، پرندے کی نہیں مانتے پیغمبر کی مان لو، حالانکہ پرندے کی بات بھی ٹھیک تھی ورنہ اللہ تردید کر دیتا۔ بس اب مولی سے فبوہت اللذی انی وجہ تم راتم تم نے کہوں و اوتیت من کل شئی وَلَحَارْشُمْ نَصِيم۔ اب بیان تفصیلی، نیچے لکھا ہے تفصیلی بیان، پہلے مختصر تھا، انی وجہ تم راتن، ملکی حالت، حالات دو قسم ہوتے ہیں سیاسی اور مذہبی، پہلے سیاسی حالات، یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو، تاملے کون، ان کی بادشاہی کر دی ہے، وَعُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے وہ عورت ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے، بادشاہوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو ملی ہوئی ہیں۔ کون سی چیزیں، نیچے لکھا ہے لوازے میں سلطنت، بادشاہی چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ملکہ بلقیس کو ملی ہوئی ہیں۔ ہر چیز یہ کل اضافی ہے، کل کیا ہے خیال کرنا، کل اضافی، کل ایک ہوتا ہے کل حقیقی، سب کچھ نا، یہاں یہ مراد نہیں ہے، کل اضافی جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ملی ہوئی ہیں۔ یہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، پہلے پارے میں کھولو، علم آدم الاسماء کلہا، علم آدم الاسماء، صفحہ 22، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے تمام کے تمام۔ تو کہتے ہاں تمام کے تمام سکھا نہیں دیے، صفحہ 22، علم آدم الاسماء کلہا، تمام کے تمام اللہ نے نام آدم علیہ السلام کو سکھا، مانا وہ بھی کل اضافی ہے، جو جو چیزیں آدم علیہ السلام کو ضرورت پڑنی تھیں ان چیزوں کے نام اللہ نے بتائے، ان کی تاثیر بتائی، وہاں عرض کریں گے۔ اور وہاں میں یہ عہد پیش کروں گا، اوتیت من کل شیئ، تمام کی تمام چیزیں ملکہ بلقیس کو دی گئی ہیں، کون سی؟ جو کس کے لیے ضروری ہیں؟ بادشاہی چلانے کے لیے، ورنہ سب کچھ نہیں دیا گیا تھا، سب کچھ سن رہے ہو، اس کو سب کچھ نہیں تھا، آ جاؤ، والا عرش النظیم، دیکھو یہ میرے استاد کی بات تھی جو میں نے نقل کی ہے، واہ بھائی واہ، یہ میرے استاد کی بات تھی جو میں نے امانت ہی آپ کے سپرد کر دی ہے، جو نہ مانے تو اس کا یہی علاج ہے، والا عرش النظیم، حاجی فضل اللہ صاحب مولانا میر عبداللہ صاحب فرماتے ہیں، اوتیت من کل شیء، والا عرش النظیم، سب سے زیادہ جو میں متاثر ہو کر آیا ہوں، اور اس ملکہ بلقیس کا تخت بھی ہے بہت بڑا، جسہ اور قیمت میں ہے، جسم بھی اس کا بہت بڑا ہے، وجود بھی بڑا ہے، قیمتی بھی بہت ہے، یہ دو سیاسی حال، وجدتھا وقومھا، بیان حالت مذہبیہ، اب مذہبی حالت بیان کر رہا ہے، دانائی دیکھو حدود کی، میں نے ملکہ بلقیس کو پایا، وقومھا، اور اس کی قوم کو بھی پایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر، سورج کا سجدہ کرتے ہیں، لکھو انہم کانوا مجوسا، نیچے لکھا ہوا ہے انہم کانوا یعبدون الانوار، مجوسی تھے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، اس مقام پر یاد کرو مولانا وہ حوالہ، مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ چار، مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے، مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے، مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے، مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے، یہ کون تھے؟ مشرکین بالکواکب، وزین لهم الشیطان اعمالهم، وجہ شرک، کیوں شرک کرتے ہیں؟ خوبصورت کر دی ان کے لیے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، نیچے شرکیہ لکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں، فصدہم من السبیل سمرا، نتیجہ بس روک دیا ہے شیطان نے ان کو، عن السبیل، راہ توحید سے، سبیل توحید کے راستے سے، اوپر نیچے لکھا ہے بوجہ تزیین کے، یہ اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہیں، شیطان نے ان کو روک دیا ہے، فہم لا یہتدون، پس وہ نئی راہ پر چل رہے، اللہ یسجدون اللہ، اب اس کا ذرا ذہن حاضر کرنا ہے، نحویوں نے، نحوی علماء نے اس کے دو مطلب عرض کروں، اللہ یسجدون اللہ، فہم لا یہتدون، عبارت تھی اللہ زیدہ، اللہ یسجدو میں لا زیدہ، اور عبارت کیا تھی الہ ان یسجدو للہ، اب سمجھنا، پیچھے سے مانا چلا ہوں، فہم لا یہتدون، نہیں رہ پاتے الہ ان یسجدو للہ، اس بات کی طرف کے سجدہ کریں صرف اللہ کا، صرف اللہ کا سجدہ کریں، اس بارے میں ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، دوسرا اب لا سجدہ نہیں ہے، خیال کرنا، عبارت یوں تھی، فہم لا یہتدون، فہم لا یہتدون، اب خیال کرنا مولانا، عبارت یوں تھی، فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، لئلا یسجدوا للہ، اب عبارت کیا تھی، لام مقدر ہے، لئلا یسجدوا للہ، لام سجدہ نہیں ہے، اب معنی کیا ہوگا، خیال کرنا مولانا، فصدہم لئلا یسجدوا للہ، اب اس کے ساتھ تعلق ہوگا، فصدہم کے ساتھ معنی کیا ہوگا، شیطان نے ان کو روکا ہوا ہے، شیطان نے ان کو روکا ہوا ہے، لئلا یسجدوا للہ، تاکہ اللہ کا سجدہ نہ کریں، شیطان نے ان کو روکا ہوا ہے کہ اللہ کا ہی کا سجدہ نہ کریں، کون سا اللہ جو نکالتا ہے الخبا پوشیدہ چیزیں، لازم اول پہلی پہلی دلیل، چونکہ ہدہد کھاتا کیڑے مکوڑے ہے تو دلیل بھی اپنے عقل کے مطابق دے رہا ہے، جو نکالتا ہے پوشیدہ جینے پھر سماواز آسمانوں میں پوشیدہ والارض زمین میں پوشیدہ، السماوات کے نیچے نباتات، السماوات کے نیچے بارش، السماوات کے نیچے بارش بھی نکلتا ہے، ارض کے اوپر نباتات، زمین میں انگوریاں پوشیدہ اللہ نکالتا ہے، ویعلم لازم ثانی، اور دوسری بات اللہ جانتا ہے، ما تخفون جو تم چھپاتے ہو دل میں، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو زبان و جوارے سے، جوارے اعضا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کو جاننے والا اللہ، تو سجدے کے لائق بھی صرف اللہ۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں مسئلہ توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے حدود کو مارنا منع ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، سبحان اللہ بیان سمراہ، سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ، تو اللہ لا الہ الا هو، سبحان اللہ نہیں نہیں کوئی سجدے کے لائق مگر صرف وہی ہے جو مالک ہے بڑے عرش کا، مالک ہے بڑے عرش کا خصوصی ذکر، کیونکہ پیچھے اس نے کہا تھا نا ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا ہے، ہاں ہاں ملکہ بلقیس کا تخت بھی بہت بڑا ہے لیکن اللہ کے بڑے تخت کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے دس کا کیا کہنا، نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، لا الہ الا ہوں کے نیچے مقصد حدود کہ ایسی قوم سے جہاد کریں، مشرکوں سے جہاد کرنا چاہیے۔ قال حضرت نے فرمایا جواب سلیمان، سننصرو ان قریب ہم تحقیق کریں گے، اصدقتا کیا تو نے سچ کہا ہے، ہم کنتا من القاذبین یا تو جھوٹوں میں سے ہے، میں تحقیق کروں گا تو نے رپورٹ سچی پیش کی۔ جڑے مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا، جو تحقیقیں کرے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ آگے چلو، اذہب کتابی ہذا، سبحان اللہ کیفیت امتحان، لے جا میرا خط، یہ میرا خط لے جا، فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ بس حوالے کر رہا اس قوم کی طرف، ڈالا حوالے کر رہا، ثم تول عنہم حوالے کرنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جانا ان سے، فانظر پس دیکھنا ماذا یرجعون آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں۔ خط پہنچا، انتظار کرنا پھر دیکھنا آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں خط پڑھنے کے بعد۔ مولانا ایک دوسرا موجزہ آ گیا، ملکہ بلقیس اور اس کے حواری، اس کے دربار کے جو درباری وغیرہ آپس میں خط پڑھنے کے بعد کیا باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدہد انسانوں کی زبان سمجھتا تھا، بات کو سمجھو، ہدہد انسانوں کی بات کو سمجھتا تھا، یہ حضرت سلیمان نے کیوں فرمایا دیکھنا آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہدہد انسانوں کی زبان، ہدہد کا انسانوں کی بات کو سمجھنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ کہ پرندے انسانوں کی بات کو سمجھیں۔ لے جا، ملکہ بلقیس سوئی پڑی تھی، روشندان میں سے گیا، اس کے سینے پر جا کر ہاتھ رکھ دیا، حیران ہو گئی، اٹھی، جب یہ کون ڈال گیا، کھڑکیاں بند، ونڈو بند، دروازے لاک، باہر محافظ، اللہ، جب عورتیں حیران ہو تو کیسے ہوتی ہیں، اچھا ونڈو بند، کھڑکیاں بند، یکدم ٹھٹک گئی، حیران ہو گئی، بھائی روشن دان میں حدود بیٹھا ہے، اچھا سمجھ گئی، مولانا جملہ یاد رکھنا، سمجھ گئی کہ جس بادشاہ کا پرندے حکم مانتے ہیں پتہ نہیں کتنی عظیم شان سلطنت والا ہوگا۔ کالنچ اندماج، اندماج سمجھتے ہو، مقصودی حصہ بیان کرنا اور غیر مقصودی کو حذف کر دینا۔ خیر اٹھی، خط کو کھولا، میٹنگ بلائی، کالنچ ملکہ بلقیس کہنے لگی، یا ایوہ الملو اے سردارو، یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، خبر واحد کی تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ خبر لے کر آئے تو تحقیق کے بغیر نہیں ماننی چاہیے۔ یا ایھا الملأ، ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی شرارتی آدمی، فاسق فاجر شرارتی، کوئی خبر لے کر فتبینو، تحقیق کر لیا کرو۔ آئے کی بات انشاءاللہ اس مقام پر عرض کریں گے۔ میٹنگ بلائی ملکہ بلقیس نے، سارے کٹھے ہوئے درباری، اے سردارو، انی الکی الیہ کتاب کریم، یقیناً بھیجا گیا ہے میری طرف، الکیا کا کیا معنی کیا، بھیجا گیا ہے میری طرف ایک خط، کریم بڑا باعزت، عزت والا خط، قد فسرا، حاشیے پر لکھا ہوا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتادہ و زہیر ابن محمد، الکریم حامل مختوم، کریم سے مراد ہے مہر لگی ہوئی بند خط ہے، اور انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیال کرنا مولانا مانے پر، انہو من سلیمان، اب خط کا بیان شروع ہو رہا ہے لیکن لکھنے والا کون ہے، انہو من سلیمان، اس کے نیچے لکھو مولانا کلام بلقیس، یہ کیا ہے کلام بلقیس، یہ خط لکھنے والا کون ہے، یقیناً یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، یہ ملکہ بلقیس نے کہا۔ اب یہاں ہاتھ رکھو، دیکھو انگلی کے اشارے سے اس جگہ کو بند کر دو۔ ملکہ بلقیس نے کیا کہا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے، کس نے کہا، بولو تو کس نے کہا، یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے۔ اب خط کا مضمون یہ ہے، دیکھو، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، انہو بسم اللہ، یہ خط کا مضمون ہے، یقیناً شان یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، خبردار میرے مقابلے کی کوشش نہ کرنا، نہ سور کرنا میرے مقابلے میں ہے، نہ چڑھائی کرنا میرے مقابلے میں ہے، واتونی مسلمین، آ جاؤ میرے پاس مسلمان بن کر۔ ابن عباس نے مانا کیا مسلمین، موحدین، موحد بن کر آ جاؤ۔ دیکھنا میری طرف، میں ایک بحث کرتا ہوں، باقی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصل خط ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے کی کوشش نہ کرنا، مسلمان بن کر آ جاؤ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نے برکت کے لیے لکھی تھی۔ اصل خط کیا تھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بسم اللہ کیوں لکھی، یہ کون کہتے ہیں، باقی مفسرین کرام، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی تو اس کو دعوت توحید ہے، یہی کیا ہے، اس کو دعوت توحید، ورنہ سمجھو۔ اب دیکھنا حضرت صاحب کی بات کو فٹ کروں، سبحان اللہ، خطود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر کیا بتایا کہ وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ خط کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو سورج کے سجدے سے نہیں روکا، اس خط کے اندر کوئی الفاظ ہیں کہ سورج کے سجدے سے روکا ہو، دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ناراضی ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورج کے سجدے سے اس خط میں روکا نہیں روکا، پھر یہ کیسے دعوت توحید ہے۔ قربان جاؤں ان اساتذہ کرام پر اللہ کی رحمتیں، جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا، اور جملہ سنو، رات سنو، انشاءاللہ مزہ ہی آ جائے۔ حدود نے آ کر، دیکھنا میری طرف، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، کیا مطلب، کام شروع کرتے ہیں پہلے سورج کا سجدہ، کام عروج پر پہنچتا ہے سورج کا سجدہ، دکان کھولتے، میں مثال دے رہا ہوں، دکان کھولتے ہیں پہلے سورج کا سجدہ، زمینوں پر جاتے ہیں پہلے سورج کا سجدہ، نوکری پر جاتے ہیں پہلے سورج کا سجدہ، تجارت کرتے ہیں پہلے سورج کا سجدہ، وہ کام شروع کیا کرتے ہیں سورج کے سجدے سے۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ کام شروع کیا کرو اللہ کے نام سے، کام شروع کیا کرو، یہ اس کو دعوت توحید ہے۔ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو کیسے دعوت توحید ہے؟ کام شروع کیا کرو کس کے نام سے؟ ایک چھوٹا سا انداز اور بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ بسم اللہ اس کے ساتھ اصل لفظ ایک مقدر ہے استعینوا، کیا لفظ ہے دیکھو تو صحیح، کیا لفظ ہے استعینوا، لا بالشمس ولا للقمر، سورج سے مدد نہ مانگو، چاند سے مدد نہ مانگو، مدد کس سے مانگنی ہے؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کا نام لے کر اللہ سے مدد مانگنی ہے، یہ دعوت توحید ہے۔ اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، سبحان اللہ، کہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط کا مضمون ہے اور اس کو دعوت توحید ہے، اور انہو من سلیمان یہ کس کی کلام ہے؟ ہاں ہاں یہ کس کی کلام ہے؟ بس یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بعد میں لائے، انہو من سلیمان پہلے ذکر کیا، اس نے ذکر کیا تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ بلقیس کی کلام ہے اور یہ خط کا مضمون ہے، اگر انہو من سلیمان بعد میں لے آتے شک پڑ جاتا شاید یہ حضرت سلیمان کی کلام ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا اور کٹھا ذکر کیا تاکہ لمبی نہ ہو جائے بات۔ قالت ملکہ بلقیس کہنے لگی طلب مشورہ، اے سردار وفتونی فی امری، مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں، اس معاملے میں تم مشورہ دو کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پڑھو کیا برتاؤ کروں، یہ خط آیا ہے، ما کنت قاطعتا امرا، نہیں ہوں میں طے کرنے والی امرا کوئی معاملہ، حتا تشہدون، یہاں تک کہ تم موجود ہو جاؤ اور مشورہ دو، تم موجود ہوگو مشورہ دو گے پھر میں کوئی بات طے کروں گی، اوپر لکھا یعنی میری عادت قدیمہ ہے، پرانی عادت ہے، میں بات تب طے کرتی ہوں تم موجود ہو اور مشورہ دو، بیٹھے تھے چمچے کڑچے، نہ کہ واہ بھائی واہ، کالوں جواب شورا، کہنے لگے نانو نو کواتین، گھبراتی کیوں ہے اڑا کے رکھ دیں گے، ملکان گھبراتی کیوں ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، نانو نو پیران میں پرند مریدان میں پرانا، پیر نہیں اڑتے مرید ان کو اڑایا کرتے ہیں، نہنو اڑو کواتین، ہم بڑی طاقت والے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک نواب صاحب نے سردار صاحب نے ایک آدمی کو ملازم رکھا ہوا تھا، سردار صاحب بے وقوف قسم کا بندہ تھا، اس نے کہا میں اونٹ پٹان ہوں سے نکالتا رہتا ہوں، تو مہربانی کر تنخواہ مجھ سے لے، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے ٹھیک تو نے کرنی ہے، نوکر نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ جو اونٹ پٹانگ منہ سے نکالتا تو نوکر اس کی تعویل کرتا۔ ایک دن سردار صاحب نے کہا اوئے، لوگوں نے کہا جی جی، میں شکار کرنے کے لیے گیا، اب لوگ بیچارے بیٹھے ہیں غریب غربا سن رہے ہیں، میں شکار کرنے کے لیے گیا اور میں نے ہرن کے اوپر گولی چلائی، جب میں نے ہرن کے ماتھے میں گولی ماری، ماتھے میں لگی پاؤں سے نکل گئی، لوگ ہنسنے لگے کہ بے وقوف آدمی ہے، زور سے کہا تو نہیں، تو ایسے ماتھے میں گولی لگی اور نکلی کہاں سے، ہرن کے پاؤں سے نکل گئی، نوکر بیٹھ نے کہا بڑے ہنسنے والے تم آ گئے ہو، سردار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہ تو بھی بے وقوف ہے ٹھیک کیسے کہہ رہے ہیں، ماتھے میں گولی ماری تھی، ماتھے میں لگی تو پاؤں سے نیچے زمین میں کیسے نکل گئی، نے کہا نہیں نہیں، جب ہرن کو سردار صاحب نے گولی ماری وہ پاؤں کے ساتھ ماتھے کی کھچلی کر رہا تھا، ایسے باتیں ہوتے ہیں نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ لکھنے والا سلیمان ہے، پر میں نے کون جو بہتر تھا وہ عرض کر دیا۔ اچھا جی، اڑا دیں گے گھبراتی کیوں ہے، نہانو نو کواتین، ہم طاقت والے ہیں جسم اور گنتی میں، جسم بھی بڑے مضبوط ہیں تعداد بھی زیادہ ہے، گھبرا نہیں، اگر مقابلہ مناسب ہو، وہ باسن شدید اور سخت جنگ جو ہیں، سخت لڑائی والے ہیں، بڑے جنگ جو لوگ ہیں، ہاں، والامر الیک اور معاملہ تیری طرف ہے، فنظری تو خود سوچ بچار کر، مازات امرین کیا تو حکم دیتی ہے، لڑائی مناسب ہے تو ہم حاضر ہیں، ویسے تو سوچ بچار کر، جیسے تیرا حکم ہوگا ہم تیار ہیں۔ کالنت رد بلقیس، بر رائے قوم، قوم کی رائے کو رد کر دیا، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قرية دنائی دیکھو، ان الملوک اذا دخلوا قرية لڑنا تو مناسب نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ملک ہیں، بڑی بادشاہی والا ہے، پرندے اس کی بات مانتے ہیں، لڑائی مناسب نہیں ہے۔ سنو، یقیناً بادشاہ جس وقت داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں مخالفانہ طور پر، کیسے داخل ہوتے ہیں؟ مخالفانہ طور پر، پھر افسدوہا تہو بالا کر دیتے ہیں بستی کو، اگر مخالفانہ طور پر داخل ہوں تہو بالا کر دیتے ہیں اس بستی، ویران کر کے رکھ دیتے ہیں، اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وجالو عزت علیہ ذلہ اور کر دیتے ہیں اس بستی کے معزز لوگوں کو ذلتاً ذلیل۔ جب بادشاہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو مخالفانہ طور پر، بڑے بڑے سرداروں کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، بڑے بڑے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں ان کو، حوصلہ کرو، لڑائی کی باتیں نہ کرو، ذلیل کیوں بناتے ہیں ان کے زور گھٹانے کی خاطر، بڑے بڑے سرداروں کو ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ بھی اسی طرح کریں گے اگر غالب آ گئے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں ذلیل و خوار کر دیں، تہو بالا کر دیں اور ہمارے شہر کو اجاڑ دیں، لڑنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھو دانا تھی کہ نہیں تھی، قرآن ملکہ بلقیس کی مدح کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں زلیخا کی مذمت کر رہا ہے۔ سورۃ یوسف میں پڑھو گے انشاءاللہ۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، تجویزِ بلقیس بعد از تنقید، ان کی رائے پر تنقید کی اور پھر اپنی تجویز پیش کی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، یقیناً میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف تحائف، کچھ تحفے بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بس انتظار کرنے والی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کس جواب کو لے کر واپس آتے ہیں قاصد، تحفے بھیجتی ہوں، اگر دنیا دار بادشاہ لالچی ہوا تو تحفے قبول کر لے گا، اور اگر سچا اللہ کا بندہ ہوا تو دنیا کی طرف توجہ نہیں کرے گا، لالچی نہیں ہوگا، حوصلہ کرو، تحفے بھیجنے دو۔ دنیا دار لالچی ہوا مقابلہ کریں گے، اور تحفے ٹھکرا دیے پھر سمجھ لینا اللہ کا پیغمبر اس کی بات ماننی چاہیے۔ فلما جا سلیمان، جب کہ آ گئے قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ہدایا پیش کیے، حضرت آپ کے لیے ہم تحفے لائے ہیں، قال حضرت نے فرمایا اتمنوننی بمال، کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال کے ساتھ، میری امداد کرتے ہو مال کے ساتھ، مجھے تم نے دنیا دار سمجھا ہے، انکار بر امداد، میں نہیں تمہاری امداد، لے جاؤ۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم الا دینکار، کیوں حضرت سلیمان نے انکار کر دیا، سبحان اللہ، جو کچھ دیا ہے مجھ کو اللہ نے، لکھے روحانی مادی طاقت، روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں، اللہ نے مجھے معجزات سے نوازا ہے، اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، مادی طور پر بھی طاقتور ہوں، جنوں کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، پرندوں کا بادشاہ، ہوا کا بادشاہ، لے جاؤ، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے بہت بہتر ہے، مما آتاکم ان چیزوں سے جو اللہ نے تم کو دیے ہیں، لے جاؤ واپس، تمہارا کیا خیال ہے؟ اتمدوننی، اس کا ایک جملہ لکھا ہے چھوٹا سا، لے اترو کا گم ملا شرک گم و ملک گم، تمہارا کیا خیال ہے ایسے شرک کرتا ہوئے تمہیں چھوڑ دوں، تمہاری بادشاہی کو میں ایسے قائم رہنے دوں، شرک کرتے رہو، جاؤ، بلندم بہدیتکم تفرحون سبب امداد، سبحان اللہ، یعنی میں صرف دنیاوی بادشاہ دنیا کا بھوکا نہیں ہوں، لے جاؤ اپنی چیزیں واپس۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں کے ساتھ خود خوش رہو۔ ارجع الیہم، ہم ہدایہ نہیں لیتے، تحفے واپس لے جاؤ۔ اوپر لکھو اعلان جہاد، واپس چلا جاؤ ان کی طرف۔ نیچے لکھے اب بھی مسلمان ہو جائیں تحفہ بہا بہتر ہے، ورنہ فلنادینہم، بڑی کتابوں والے علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، ار الیہم فلیاتونی مسلمین و الا، عبارت کیا تھی، فلیاتونی مسلمین و الا، مسلمان ہو کر آ جائیں ورنہ، مسلمان ہو کر آ جائیں ورنہ، اس بادشاہی سے ذلیل کر کے۔ دیکھا جو خطرہ ملکہ بلقیس کو تھا، بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ وہم ساغرون، اور وہ ماتحت بن کر رہیں گے۔ ساغرون، ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا، یعنی نکالنے کے بعد قیدی بنائے جائیں گے۔ قال، یہ قاصد واپس گئے، ملکہ بلقیس کو سراہا، اس نے بس بس بس بس بس پتہ چل گیا، دنیا کا لالچی نہیں ہے، اللہ کا سچا پیغمبر ہے، چلو سارے چل کر مسلمان ہوتے ہیں۔ ملکہ بلقیس روانہ ہوئی، حدود نے آ کر اطلاع دے دی، حضرت آ رہی ہے۔ قال تتم احسان صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایوہ الملو، اے او سردارو، ایوکم یاتینی بیارشہا، کون تم میں سے لے آئے گا میرے پاس اس کا تخت؟ اس کو تخت پر فخر تھا، اس لیے موسیٰ کا اظہار، قبل ایاتونی مسلمین، پہلے اس کے کیا ہے میرے پاس مسلمان ہو کر، ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے پہلے کون اس کا تخت میرے پاس اٹھا کر لا سکتا ہے؟ کال عفریت من الجن، بول پڑا بہت بڑا دیو جنوں میں سے، بہت بڑا ایک دیو تھا جن، آنا تیگا بہی، صاحب کتنا بڑا ہے، ہائے اوپر دیکھو جملہ ہے، کان کل جبل، پہاڑ کی طرح، کان پڑھو تو صحیح، کان کل جبل، یا ذو قدم اپنا قدم رکھتا تھا، ہے سو ینتہی باسر، جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ بس حیران ہو گئے ہو، اللہ نہیں کر سکتا، جن تو ویسے بھی مخلوق ایسی ہے، لطیف مخلوق ہے، اللہ اللہ، دیو بول اٹھا جی، حضرت انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس، پہلے اس کے کہ اٹھیں آپ اپنی مجلس سے۔ مقامک، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا مجلس، مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا، دربار کی چھٹی ہونے سے پہلے پہلے میں تخت کو لے آؤں گا، ٹھیک۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور یقیناً میں اس ڈیوٹی پر، لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، البتہ طاقت والا ہوں، اگرچہ وہ بڑا بھاری ہے میں بھی طاقت والا ہوں۔ نمبر دو، امینٌ، امانت دار ہوں، کوئی خیانت نہ کروں گا، وہ اگرچہ مرصع بالجواہر، مرصع ٹھیک کرو عبارت، بل جواہر اور قیمتی اس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں بھی امانت دار ہوں۔ بھائی اور کوئی، جی، قال الذین لہ علم من الکتاب، وہ بول اٹھا جس کے بعد خط کا علم تھا۔ خاص اس صورت کا مقام آیا، مہربانی کر کے ذہن حاضر رکھنا، مشکل جگہ ہے یہ، مشکلات القرآن میں سے ایک مشکل مقام یہ بھی ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ بول اٹھا کہ جس کے بعد خط کا علم تھا۔ کس کا بولو تو، کس کا علم؟ خط کا علم، حیران ہو گئے ہو، کس کا علم؟ پیچھے دیکھو، انه بسم الله الرحمن الرحیم، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، یہ خط کا مضمون حضرت جبریل اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا۔ کس کی طرف سے سمجھو تو، کس کی طرف سے؟ جبریل کو اس خط کے مضمون کا علم تھا، جبریل بیٹھا تھا، بول اٹھا حضرت انا فی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس کو پہلے اس کے کہ واپس ہو آپ کی طرف آپ کی آنکھ۔ حضرت آنکھ بند کرو، کھولو گے تب سامنے پڑا ہوگا، میں لے آتا ہوں۔ اناتی کا بھی اس کے نیچے چھوٹے سے دو لفظ لکھ لو، اسناد مجازی۔ یہ کیا ہے؟ جنہوں نے سورۃ مریم پڑھی تھی تو یاد ہوگا وہاں پر جبریل نے کیا کہا تھا، لے احابا لکے غلامن سکیا، میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ جبریل بیٹا دے سکتا ہے؟ نا، جبریل سبب تھا، یہ مجازی نسبت ہے سبب کی طرف۔ میں لے آتا ہوں کیا مطلب؟ میں نہیں لے آ سکتا، اصل لانے والا اللہ ہے، میں تو سبب ہوں، میں کیا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی۔ فلما راہ مستقل عندہ، جب کہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت مستقر ٹھہرا ہوا عندہ اپنے پاس، قال حضرت نے فرمایا اے جبریل تخت آ گیا ہے، تیرا کمال بھی نہیں ہے، میرا کمال بھی نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، کس کا فضل ہے؟ بس میں ذرا پوری کر لوں پھر میں بحث کرتا ہوں۔ لیبلوانی، کیوں اللہ نے فضل کیا ہے؟ تاکہ میرا امتحان کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، جو بندہ شکر کرے گا پس یقیناً وہ شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے، ومن کفر، جو بندہ نہ شکری کرے گا تو اللہ کا کیا ضرر ہے؟ جزا مقدر۔ کیوں؟ علت وجہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بھائی یقیناً میرا پروردگار بے پرواہ ہے، اسے کسی کی شکر کی محتاجی نہیں، کریم کرم کرنے والا ہے، نہ شکری بھی دیکھتا ہے پھر بھی کرم اپنا بند نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں تین اقوال ہیں، دیکھو تو میں عرض کروں، کتنے تھک گئے، کتنے اقوال ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے آصف ابن برخیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم تھا۔ آصف ابن برخیا بول اٹھا، حضرت یہ جن کہہ رہا ہے کہ میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں حاشیہ پڑھوں گا، پہلے آپ میری بات سمجھ لیں۔ حبیب میں رو دیکھا، میں نہ، جب میں یہ سمجھا دوں گا پھر حاشیہ پڑھیں گے، بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جن کہہ رہا ہے دیو کہ دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، حضرت آپ آنکھ بند کریں، کھولیں گے تخت یہاں موجود ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آصف ابن برخیا اسم اعظم جانتا تھا، کہتے ہیں اس نے اسم اعظم پڑھا اور تخت جو ہے زمین کے نیچے سے چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسم اعظم نہیں جانتے تھے اور وہ جانتا تھا، اس نے پڑھا تو تخت سامنے آ گیا۔ ورنہ آپ یہ بتائیں، آپ کی عقل مانتی ہے کہ علم کے اندر اپنے دور میں کوئی امتی پیغمبر سے بڑھ جائے؟ کوئی امتی پیغمبر سے بڑھ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اگلی بات ذرا دھیان سے سنو، جو کہتے ہیں کہ آصف ابن برخیا تھا، اس نے یہ تخت لے آیا آصف ابن برخیا، ہم نے کہا اگر آصف ابن برخیا بھی لے کر آئے تو یہ کرامت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آپ کو سورۃ مریم کا حوالہ یاد ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ کھولو سورۃ مریم، صفحہ 457، یہ آیت نمبر 23 درمیان سے، فاجاہ المخاض الی جذع النخلہ، لے آیا درد زہ بی بی مریم کو کھجور کے تنے کی طرف، و بچہ پیدا ہونے والی تکلیف شروع ہو گئی، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے۔ کانچ بی بی مریم کہہ رہی ہے، یا لیتنی مت قبل ہذا، ہائے کاش میں اس بچے کو جنم دینے سے پہلے مر جاتی، مجھ پر موت آ جاتی تو اچھا تھا۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، ہوتی میں بھولی بسری ہوئی، میرے نام و نشان کا پتا بھی کسی کو نہ ہوتا، بغیر خامد کے بیٹا پیدا ہو گیا، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اب یہ بتائیے، یہ بی بی مریم چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ہو؟ کیا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا؟ قوم کیا کہے گی بغیر خامد کے بیٹا پیدا ہو گیا بغیر شادی کے؟ بی بی مریم چاہتی ہے بیٹا پیدا نہ ہو، اور اللہ کریم کی مدد یہ تھی میں نے بیٹا دینا ہی دینا ہے۔ مولانا مسئلہ یہاں قرآن نے ثابت کر دیا، بغیر خامد کے بیٹا ملنا، بغیر نکاح کے بیٹا ملنا بی بی مریم کی کرامت ہے۔ بی بی مریم چاہتی ہے کرامت ظاہر نہ ہو، اللہ کی مرضی تھی میں ظاہر کر کے رہوں گا، تو کرامت میں اختیار ولی کا نہیں ہوتا، کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا ہے یا قرآن پاک کا ہے؟ سامنے قرآن کھلا ہوا ہے آپ کے۔ کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر آصف ابن برخیہ لے کر آیا تو پھر یہ کرامت ہے، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ ایک اور بات میں نے آپ کو کر دی کہ اس سے مراد ہے جبریل، کتاب سے مراد ہے خط۔ پیچھے ورق الٹا ہو، قالت یا ایھا الملأ، او نیچے جملہ آیت نمبر صفحہ 558 پر، قالت ملکہ بیس گیس کہنے لگی، یا ایھا الملأ انی القیا الی، آگے کتابن، میری طرف بھیجا گیا ہے کیا؟ کتابن خط۔ اور حضرت سلیمان نے کیا فرمایا تھا اوپر دیکھو، اذهب بکتابی ہذا، کتاب سے مراد کیا ہے؟ بولو تو صحیح مولانا، کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد خط، ان کے لیے کتاب، ان کتاب سے مراد خط، یہاں بھی کتاب سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس خط کا علم تھا، جبریل امین بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت آنکھ بند کرو کھولو میں پیش کر دیتا ہوں۔ تیسرا قول، تیسرا قول کیا ہے؟ کہ خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں۔ کون؟ دیو نے کہا حضرت آپ مجلس سے اٹھیں گے کہ نہیں، کہ میں تخت پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجلس ختم ہونے سے پہلے تو تخت کو لے آئے گا؟ جی ہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں پلک جھپکنے میں تخت کو لا سکتا ہوں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کیا تھا سلیمان علیہ السلام کا؟ پھر کتاب سے مراد کتب سماویہ، کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتب سماویہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتب سماویہ کا علم تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ مانا دیکھو، آصف ابن برخیہ بناؤ تو کرامت، جبریل امین بناؤ تو طاقت اس کی اپنی نہیں کس کی ہے، اور نمبر تین حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہو تو معجزہ ہے، معجزے میں بھی اختیار کس کا ہوتا ہے؟ مشرکوں کا کام پھر بھی نہیں بنتا، مشرکوں کا کام ہاں۔ اب حاشیہ پڑھو، اول تو اس سے مراد آصف ابن برخیہ نہیں بلکہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ امام رازی نے ثابت کیا ہے، کیونکہ آصف ابن برخیہ کے ہونے سے لازم آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی سلیمان علیہ السلام پر غالب آ گیا۔ اسی طرح تین اعتراض اور بھی کیے گئے، اگر آصف ابن برخیہ مراد ہے، چلو ٹھیک ہے آصف ابن، تو کرامت ہوگی جو اس کے قبضے اور قدرت میں نہیں ہے، قبضہ اور قدرت میں۔ شاہ صاحب نے فرمایا تیسری شک یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بنایا جائے۔ آ جاؤ جی، اگر سلیمان علیہ السلام مراد ہوئے تو کتاب کا کیا معنی ہوگا، اور جبریل مراد ہو تو کتاب کا معنی کیا ہوگا؟ خط۔ قال حضرت سلیمان نے فرمایا نکرو لہا عرشہا، اب ذرا غور کرو جو بحث کرنا چاہتا ہوں، پرائی چیز منگوائی کیوں؟ یہ کوئی عامر خان والا پرائی چیز؟ مولانا سنو تو صحیح، شاہ صاحب پرائی چیز منگوائی کیوں سلیمان علیہ السلام نے؟ اس پر بحث کرتے ہیں، سوال کیا ہے؟ پرائی چیز منگوائی کیوں؟ تو اس کا علماء نے جواب لکھا ہے کہ دارالحرب کا مال لینا جائز ہے، دارالحرب کا مال لینا. دوسرا معنی دیکھو ذرا، معنی کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بصورۃ عرشھا. دوسرا کیا معنی پڑھو گے تو سمجھاؤں گا. ایکم یاتینی بصورۃ عرشھا، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس ملکہ بلقیس کے تخت کا نقشہ لے آئے؟ کیا لے آئے؟ تخت کا نقشہ لے، تاکہ اس جیسا تخت میں بھی بنا لوں، کیونکہ ملکہ بلقیس کا دعویٰ تھا میرے تخت جیسا تخت کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ معنی بھی کیا گیا. آگے چلو، قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا امتحان فراست بلقیس، دیکھن سیانی کتنی ہے، لم یا پوچھتا نہیں، پنجابی والے کہتے ہیں لم یا پوچھ، کچھ سمجھدار بھی ہے کہ نہیں، دانا بھی ہے کہ نہیں، امتحان تو کریں. آگے حضرت نے فرمایا نکر لہا عرشہا، نکر اوپرا کر دکھاؤ اس کو اس کا تخت، اوپرا کر دکھاؤ اس کو اس کا تخت. ایک اور معنی کرتا ہوں، دھیان، دو معنی کروں گا. نکر لہا عرشہا، تبدیلی کر لو اس کے لیے اس کے تخت میں، تھوڑی سی تبدیلی کرو، وہ ہیرا وہاں سے نکال کر اس کونے میں لگا دو، اس ہیرے کو ادھر، اس کو ادھر، تھوڑی سی تبدیلی کر دو. پھر ننظر ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اتحتدی کیا سمجھ بھی سکتی ہے کہ نہیں، ہم تکون من الذین لا یہتدون، یا ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں سمجھ پاتے. سمجھ بھی سکتی ہے کہ نہیں کہ تخت میرا ہے نہیں ہے، تھوڑی سی تبدیلی کرو اس میں. ٹھیک. اور دوسرا معنی نکیرو لہا عرشہا، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے معنی کیا نکیرو لہا عرشہا، اوپرا کر دکھاؤ اس کو اس کا تخت. کیا مطلب؟ اس کو نہ بتانا کہ تخت تیرا ہے. دوسرا کیا معنی؟ اس کو تبدیلی نہ، حضرت نے فرمایا تبدیل کرنی نہیں چاہیے، تبدیلی کیوں کی؟ یہ تیرا ہے، یہ تیرا تخت اسی طرح ہے. کالت ملکہ بلقیس بول پڑی، اب میں پہلا معنی کر رہا ہوں، تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دی تھی، وہ ہیرا ادھر وہ ادھر، یہ تیرا تخت بھی اسی طرح ہے. کال کرنا مولانا کن لگتا تو نیارے، ساری بولی بھائی صاحب لگتا تھا اب یوں نہیں کہا کہ وہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہو چکی تھی اس میں، ایک ہیرا ادھر یہ ادھر یہ ادھر، تو اس نے کہا لگتا تو ویسے ہے، لگتا تو گویا کہ یہ ہوئی ہے، یار لگ رہا ہے. دوسرا معنی تبدیلی نہیں کی تھی، حضرت نے فرمایا نہ بتانا تیرا ہے. قالت جب اس سے کہا گیا تیرا تل اسی طرح ہے، اس نے کہا کانہ، حضرت صاحب نے فرمایا کاف زیادہ ہے، کانہ اے انہ، یہ ہو بہو وہی ہے، ہو بہو دوسرا معنی اسی طرح. کیا ہوتا ہے دہیو، حضرت آپ کو یہ معجزہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے صاحب جملہ آیا، حضرت ملکہ بلقیس کہنے لگی حضرت آپ کو یہ معجزہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں تو تمہارے تحفے واپس کرنے کی خیال کے پیمانے، آپ کی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پہلے کی نمبر کا اس کے پیمانے جب آپ نے تحفے واپس کیے تھے. دیکھو اب مؤتین العلم، اور دیے گئے تھے ہم علم آپ کی نبوت و رسالت کا، علم پر لکھو نبوت و رسالت کا. توحید، اور ایک اور جملہ بھی لکھ لو نبوت و رسالت. من قبلہا، اس معجزے سے پہلے، اس جبکہ قاصد نے آپ کے کمالات نبوت بیان کیے. پڑھو. ہمیں تو پہلے سے پتہ چل چکا تھا. وکنا مسلمین, اور اسی وقت سے ہو گئے تھے ہم فرما بردار. ہمیں تو اس وقت سے یقین ہو چکا تھا حضرات, کیوں آپ نے یہ معجزہ دکھایا ہے؟ ہمیں یقین ہے. وصدہ ما کانت, وصدہ مدح عقل بلقیس. مدح بلقیس کی عقل کی تعریف کر رہا ہے اللہ. وصدہ, یہ آگے واقعہ آ رہا ہے. وصدہ ما کانت, روک رکھا تھا اس ملکہ بلقیس کو توحید سے. کس نے روک رکھا تھا؟ ما, ان ستاروں کی پوجا نے, کواکب کی پوجا نے روک رکھا تھا جن کی عبادت کرتی تھی اللہ کریم کے سوا. بیان مرض, ستاروں کی پوجا میں لگ کر اللہ کی توحید سے رکی ہوئی تھی. انہا کانت, یقیناً تھی وہ ملکہ بلقیس من قوم کافرین, کافر قوم میں سے. ایک معنی ذرا دہراؤ. صدہا, روک رکھا تھا ملکہ بلقیس کو کس نے؟ ما, کواکب کی پوجا نے, عبادت نے, جن کی عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا. دوسرا معنی, وصدہا ما کانت تعبد من دون اللہ. صدہا, روک دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو. ما عبارت اما, عبارت کیا تھی؟ بولو تو صحیح, عبارت کیا تھی؟ اما. روک دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو. روک دیا حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو. کس سے روک دیا؟ اما کانت, ان کی عبادت سے روک دیا جن کی عبادت وہ کیا کرتی تھی. حضرت سلیمان نے روک دیا. دو معنی سمجھ آ گئے. ما اس سے پہلے المقدر ہے. اما, آگے چلو. قیل لہ ادخل السرح, تبلیغ توحید پہلی امتحان. ملکہ بلقیس کو اپنے محل پر بھی بڑا ناز تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محل تیار کرایا اور درمیان کے اندر پانی کا حوض تھا. اس کے اوپر شیشے کی موٹی موٹی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سطح بنوا دی کہ اس کو کراس کر کے محل میں داخل ہونا ہے. نیچے مچھلیاں چھوڑ دی, آبی جانور چھوڑ دیے. اب نیچے پانی ہے, اوپر شیشے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی, پانی کے ساتھ مکس ہے. قیل لہ ادخل السرح, کہا گیا ملکہ بلقیس کو داخل ہو تو محل کے اندر. ٹھیک, شیشے کا محل ہے, راستے میں پانی ہے, ملکہ بلقیس کو داخلے کا کہا جا رہا ہے. فلما راتو, جب کہ دیکھا ملکہ بلقیس نے اس محل کو. حاسبت ہو لجاتن, ذرا تشریف لے چلیے, آؤ محل میں چلیے. حاسبت ہو لجا, ملکہ بلقیس نے اس کو خیال کیا گہرا پانی. یہ تو پانی ہے, پانی کو کراس کر کے جانا ہے. وکشفت سا کیا, معنی یاد ہے؟ کیا معنی؟ کھولنا شروع کیا, کھولنے کا ارادہ کیا اپنی پٹلیوں سے. کھولنے کا, میں نے کھڑے ہو کر آپ کو نقشہ بتایا تھا, سامنے پانی آ جائے کیچڑ ہو تو بندہ اپنی شلوار اوپر کر لیتا ہے, چادر اوپر, ایسے ہاتھ ڈالا, کپڑا اونچا کرنا چاہتی تھی, شلوار اوپر کر, کیا کر رہی ہو حضرت؟ یہ سامنے پانی ہے. فرمایا پانی نہیں, یہ تو شیشہ ہے. اچھا, اب خیال, یہاں پر گندی گندی باتیں مشہور ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماذا اللہ نقل کرتے حیاتی ہے, اس پر عاشق ہو گئے. حضرت سلیمان اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. اب جنہوں نے خطرہ محسوس کیا, اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے شادی کر لیں گے ہمارے راز کھل جائیں گے, کیسے راز کھل جائیں گے کہ ملکہ بلقیس کی جو ماں تھی وہ جن تھی، جن نہیں، باپ انسان تھا، یہ آدھی جن تھی آدھی جو ہے انسانوں میں سے تھی، تو جنوں نے کہا اگر سلیمان علیہ السلام نے شادی کر لی تو پھر ہمارے راز کھل جائیں گے کیونکہ اس میں جنوں کے اثرات ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت چھوڑو چھوڑو، اس سے شادی نہ کرو، اس کی ٹانگوں پر تو لمبے لمبے بال ہیں۔ ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں انبیاء کے ذمہ لگائیں یہودیوں نے۔ تو اب حضرت سلیمان نے سوچا بھائی جنوں کی بات کی تصدیق کیسے ہوگی، انہوں نے محل بنوایا اور شیشہ لگوایا، پانی نیچے چھوڑا تھا کہ یہ جب کپڑا اوپر اٹھائے گی تو میں اس کی پنڈلیاں دیکھ لوں گا۔ معاذ اللہ، کہہ دو معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیسی جھوٹی اور خلیص اور گندی باتیں پیغمبروں کی طرف منسوب کر دی یہودیوں نے۔ انہیں یہ بالکل جھوٹے قصے ہیں، جھوٹے واقعات ہیں، زندیق لوگوں کی کھڑی ہوئی باتیں ہیں، نہ اس میں راز کیا تھا، راز آگے آنے والا ہے، میں حل کرتا ہوں انشاءاللہ، مزہ ہی آ جائے۔ کاشا بدن سا کئی ہار، کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں میں سے، کھولا نہیں، کھولا حاجی رضا صاحب، کھولا نہیں، ماضی شروع فی الفعل کے لیے، کھولنے کا ارادہ کیا، کھولنا شروع کیا، کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں سے، کیوں کپڑا اٹھا رہی ہو؟ قال حضرت نے فرمایا انہ سرہم ممردون، یقیناً یہ تو محل ہے، ممردون، جو جڑا ہوا ہے من کواری، شیشوں سے، یہ تو شیشے ہیں۔ قالت تأثر بلقیس، بول اٹھی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، چیخ اٹھی ملکہ بلقیس، اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بے عبادت شمس، کیسے میں سمجھاتا ہوں، مانا کر لوں، سورت کی عبادت کر کے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ، اور میں مسلمان ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، فرما بردار بنتی ہوں حضرت سلیمان کے ساتھ مل کر، کس کی؟ للہ، اللہ ہی کی فرما بردار بنتی ہوں، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یہ دیکھو جی، یہ ہے شیشہ، اس کو دیکھو گے مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں مظہر، بولو، اس میں جو صورت نظر آ رہی ہے یہ ہے ظاہر، شیشہ کیا ہے؟ مظہر، اور اس میں نظر آنے والی صورت کیا ہے؟ اصل چیز مظہر نہیں ہے، اصل چیز ظاہر ہے، اصل مظہر نا، سورج مظہر ہے، چاند مظہر ہے، ستارے مظہر ہیں، اور ان میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے۔ شیشہ مظہر، سورج ظاہر، چاند سورج ستارے مظہر، اور اللہ کی قدرت ظاہر۔ اب عبادت مظہر کی نہیں کرنی چاہیے تھی، سورج کی، مانا اب جو شیشے کو اصل سمجھ لے یہ تو بے وقوفی ہے، شیشہ تو اصل نہیں ہے، اس نے مظہر کو اصل سمجھا ہوا تھا، سورج کو اصل سمجھ کر اس کی عبادت کرتی تھی، اس نے چاند کو اصل سمجھا ہوا تھا عبادت کرتی تھی، وہ عبادت کرتی تھی مظہر کی، یہ سمجھنا، کس کی؟ شیشہ کیا ہے؟ مظہر، چاند سورج ستارے کیا ہیں؟ عبادت کس کی کرتی تھی؟ مظہر کی، عبادت کس کی؟ اب دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشہ لگوایا نیچے پانی، اس نے اپنا کپڑا اٹھانا چاہا مظہر کے آگے، کس کے آگے؟ سمجھنا سمجھنا، شیشہ لگا ہوا تھا نا، اٹھانا چاہا کس کے آگے؟ مظہر کے آگے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ کس کے آگے کپڑا کھول رہی ہو؟ یہ تو مظہر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مظہر ہے، مظہر کے آگے نہیں کھولنا چاہیے تھا، تو نے مظہر کو اصل سمجھا ہوا ہے، وہاں بھی تو نے مظہر کو اصل سمجھا ہوا ہے، اصل چیز مظہر نہیں ہوتی۔ جب یہ بات سمجھ آئی، چوٹ لگی، فوراً بول اٹھی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ، مظہر اصل نہیں ہوئے، میں نے تو مظہر کو اصل سمجھا ہوا تھا، یہاں بھی مظہر کے آگے میں نے کپڑا کھولا، حالانکہ مظہر کے آگے مجھے کپڑا اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ چلو جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے نمبر دو حاشیہ دیکھو. دکھانے سے مطلب یہ تھا, پڑھو تو صحیح مولانا, یہ محل والا جو بنوایا نقشہ اور محل تعمیر کرایا, دکھانے سے مقصد مطلب یہ تھا کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جیسا کہ میں نے اب غلطی کے اس طرح میں نے سورج وغیرہ کو معبود بنانے میں, باقی نکاح کا معاملہ جھوٹا ہے. کہتے ہیں حضرت سلیمان نے اسے نکاح کر دیا, یہ کوئی بات نہیں ہے. قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ اسلام تما سلیمان رب العالمین. جب اتنے کمالات والا پیغمبر اللہ کے آگے جھکتا ہے تو میں کیوں نہ جھکوں. عورت کی بادشاہی, اس کے بارے میں دو جملے سن لو. ایک جملہ عورت کو بادشاہ بنانا مشرکین کا فعل تھا. کس کا؟ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. تملکم ان کی ملکہ بنی ہوئی تھی تو مشرق سے نا. اور نمبر دو, اگر سلیمان علیہ السلام نے اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کو بادشاہی پر برقرار رکھا تو یہ پچھلی شریعت والا فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہ؟ آگے چلو. اور حضرت سلیمان نے اس کے ساتھ شادی کر لی, یہ صحیح روایات سے بات ثابت نہیں ہے. اب مواقع محمد اللہ رسول اللہ سے رسول باپ کی تکیف کریں گے. اللہ علیہ وسلم یا حسن خان صاحب. ایک اور جملہ لکھو جی, تسلی نہیں ہو رہی. بلقیس نے آگے کپڑا کھولنا چاہا, حالانکہ مظہر اصل نہیں. اسی طرح سورج کا سجدہ کہ وہ مظہر ہے اصل نہیں. بس نمبر دو جملہ. آفتاب کی چمک دیکھ کر اسے مسجود سمجھ لینا ہے جیسے شیشے کی چمک دیکھ کر پانی سمجھ لینا. اسلم دوما سلیمان للہ رب العالمین. آفتاب کی چمک دیکھ کر اسے مسجود سمجھ لینا ایسے ہے جیسے شیشے کی چمک دیکھ کر اس کو پانی سمجھ لینا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تیسرا قصہ, حضرت صالح علیہ السلام متصرف نہیں, ہم کو نہیں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اور البتہ تحقیق, بھیجا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی. کون سا بھائی؟ نسبی بھائی, قومی بھائی. صالح علیہ السلام کو ان اعبد اللہ, مقصد تبلیغ کہ عبادت کرو صرف اللہ کریم کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ وَعَدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, حاشیہ پڑھ لو. مقصود یہ کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا کہ جب اللہ کے سوا خیبان کوئی نہیں تو اس کو خیبان حاجات میں پکارو. قوم نے ان کا دعویٰ نہ مانا, ہلاک کر دیے گئے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. پس نتیجہ یہ دعویٰ چا, پس اچانک وہ دو جماعتیں بن کر جھگڑا کرنے لگ گئے. یختصمون, دین کے بارے میں. فیقول کل فریق, ہر ایک فریق کہتا تھا الحق کو میاں, حق میرے پاس ہے. قال, حضرت نے فرمایا یا قوم, میری قوم, لم تستعجلون بالسیئہ, کیوں جلدی مچاتے ہو ساتھ برائی کے. بالسیئہ کے نیچے لکھو عذاب و عقوبت. کیوں عذاب جلدی مانگتے ہو؟ کیوں؟ پکڑ جلدی مانگتے ہو، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، حسنہ کے نیچے توبہ و استغفار، توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے؟ عذاب جلدی مانگتے ہو، لولا تستغفرون اللہ۔ سورۃ اعراف دیکھو جی، اور حضرت کا قصہ صفحہ 236، فعاکر الناکاہ، یہ ہے حوالہ، فعاکر الناکاہ، انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی، وعطاون امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے، وقالو، اور کہنے لگے، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ایتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لیا تو ہمارے پاس جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ آیت کا نمبر لکھنا چاہیے نا، 77، پہن دیو۔ آؤ جی، اچھا جی، لولا تستغفرون، عذاب مانگتے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے؟ نیچے لکھا ہے من الشرک، شرک کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، سمرا تاکہ تم رحمت کیے جاؤ، یعنی عذاب سے محفوظ رہو گے۔ قالوا طیرنا بک، حماقت دیکھو، کہنے لگے بدفالی پکڑی ہم نے تیرے ساتھ۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے لئنہم کوہے تو، لئنہم کوہے تو، کیوں؟ قحط میں ڈالے گئے، عند مبعثہم، حضرت صالح علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے وقت، لتکذیبہم، انہوں نے تکذیب کی جو لایاقات میں مبتلا ہو گئے، فنسبوہ الی مجیئہم، انہوں نے حضرت صالح کے آنے کی طرف اس کی نسبت کر دی، ہم نے بدفالی پکڑی ہے تیرے ساتھ، وامم ماکر، اور ساتھ ان کے جو تیرے ساتھ ہیں، ماذا اللہ، دل کانپتا ہے، تو بھی منحوس ہے، تیرے ساتھی بھی منحوس ہیں، ماذا اللہ۔ نیچے لکھا ہے جب سے یہ مذہب نکلا، اسی دن سے اختلاف اور فتنے بڑھے۔ قال، حضرت نے فرمایا، طائرکم من اللہ، تمہاری بدفالی اللہ کریم کے نزدیک ہے، وہ قضاء و قدر، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو بوجہ کفر، وکان فی المدینہ تسع دراج، ویسے دو کافر بہت تھے مگر سرغنے، شہر کے اندر 9 بدماش تھے، 9 تسع تو رات، 9 بدماش، یفسدون فی الارض، جو فساد کیا کرتے تھے زمین میں، یعنی بستی سے باہر تک، ولا یصلحون، ذرا برابر بھی اصلاح نہیں کیا کرتے تھے، نمونہ فساد، کہنے لگے، تقاسموا باللہ، قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام کی، لنبیتنہو، ضرور رات کو حملہ کریں گے ہم لوط علیہ، حضرت صالح علیہ السلام پر، رات کو حملہ کریں گے، غارت کر دیں گے ان کو، رات کو مار ڈالیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے جو متعلقین ہیں یعنی مومن، ان کو بھی مار ڈالیں گے، اور اگر تحقیق کی نوبت آئی، ثم لنقولن لولیہی، پھر ضرور ہم کہیں گے اس کے وارثوں کو، وارثوں کو کیا کہیں گے، ما شہدنا مالک اہلہی، مارنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس موقع پر بھی نہیں تھے، اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے، ما شہدنا، مارنا تو درکنار، مارنا تو ہم تو حاضر بھی نہیں تھے، نہیں موجود تھے ہم، مالک علیہ، ہلاک ہونے کے وقت اس کے متعلقین کے، متعلقین کے ہلاک ہونے کے وقت ہم تو موقع پر بھی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور تاکیداً یہ بھی کہہ دیں گے، یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم سچے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے بات ختم ہو جائیں گی۔ وہ مکرو مکرو، انہوں نے تدبیر کی، تدبیر کرنا بری، مکرن پر بری لکھ لو، وہ مکرنا مکرو، اور ہم نے تدبیر کی، مکرن کے نیچے لکھو ہلاکت، ہم نے ان کی ہلاکت کی تدبیر کی، وہم لا یشعرون، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ افعال قلوب جو دل والے کام ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ کیا مطلب؟ وہ مکروں مکرہ، انہوں نے بری تدبیر کی، مارنا چاہتے تھے، وہ مکرنا مکرہ، ہم نے ان کی تدبیر کو فیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فنور گئی مکانا کے بدو مکرہم، دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام ان کی سازش کا، ان کی تدبیر کا، انا دمرنا ہو، ہم نے ان کو جڑ سے اکھیڑ مارا، اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کو۔ وَقَوْمَهُمْ، یہ مقصودی جگہ ہے، اور ان کی قوم تمام کو جڑ سے اکھیڑ دیا، تباہ و برباد کر ڈالا، جنہوں نے یہ مسئلہ نہیں مانا، برکات دہندہ سمجھ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، یہ ان کے گھر ہیں ویران، یہ پڑے ہیں۔ بما ظلموا سبب عذاب، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ان شرکا، کون سا ظلم؟ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس بات کے اندر البتہ بہت بڑی نشانی ہے عبرت کی، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، لقوم یعلمون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو علم رکھتے ہوں۔ کیسے اللہ کریم پھر تباہ کرتا ہے اگر نہ مانی جائے بات انبیاء کی؟ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، مقصودی جگہ نجات دے دی ہم نے مومنوں کو، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو بچا کرتے تھے شرک سے، کس سے بچتے تھے؟ اشرک۔ چوتھا قصہ آ گیا، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اس کا حاشیہ پڑھو جی، اس سے مراد یہی ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو اور عبادت اللہ تعالی کے ساتھ مختص کرو، اور افعال قبیحہ سے اجتناب کرو۔ قوم نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک کی گئی۔ لوط علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم کو، عرفی قوم رہتے تھے ان میں، لوط علیہ السلام، اتاتون الفاحشتا، کہ آتے ہو تم بھی حیائی کے کام کو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم سمجھ بھی رکھتے ہو، تبصرون بصیرت رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، علمن تمہیں پتا ہے، انکم لتاتون الرجال، بیان فاحشہ، کون سی بھی حیائی، کہ آتے ہو تم مردوں کے پاس اسروئے شہوت کے، عورتوں کو چھوڑ کر، بلن تم قوم تجہلون، بلکہ تم قوم اور ایسی قوم، تجہلون، جو جہلوں والے کام کرتے ہو۔ لکھا ہے عملن، جہلوں والے کام کرتے ہو، یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے نا، نیچے لکھا یہ نہیں کہ لواطت کی قباحت میں کچھ کام برا ہے، تمہیں پتا ہے، جان بوجھ کر تم ایسے کام کر رہے ہو۔ انادے قوم، فما کان جواب قومہی، نہیں تھا جواب حضرت لوط کی قوم کا، مگر یہ کہ کہنے لگے، اخرجو آل لوط، نکال دو تم لوط علیہ السلام کے متعلقین کو، حضرت لوط سمیت ان کے متعلقین کو نکال دو، ایمانداروں کو، کہاں سے؟ من قریہ قوم، اپنی بستی سے۔ کیوں؟ علت وجہ، انہم اناس یتطہرون، یقیناً وہ لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، پاک صاف رہنا، بڑے نیک بن دین۔ فانجیناہ واہلہ الا امراتہ، یتطہرون کا کیا معنی کیا؟ پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، خیال کرنا، فانجینا مقصودی جگہ ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو وآلہ اس کے ایماندار متعلقین کو الا امرأتہ مگر اس کی بیوی وہ عصا میں پکڑی گئی قدرنا ہم نے اس کا اندازہ لگایا من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے وہ پکڑی گئی اور ایماندار اس مسئلے کو ماننے والے بچ گئے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مقصودی جگہ بارے برسائی ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کی بارش یعنی پتھروں کی فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ بری تھی بارش ڈرے ہوئے لوگوں کی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اب خیال یہ پڑھو یہ ثمرہ ہے متفرع تیسرے اور چوتھے قسم کے ساتھ اللہ سبیل لف و نشر غیر مرتب دیکھنا جی لف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا نشر کا معنی کھولنا کیسے لف کا معنی نشر کا معنی میں نے یہاں سے دروازے بند کیے یہ بند کرتا آیا کرتا آیا کرتا آیا اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ میں نے کھولے اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب جس ترتیب سے لپیٹا اسی ترتیب سے کھولا اور اگر لپیٹا اور انداز میں اور کھولتے وقت ترتیب تبدیل کر دی اس کو کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب دیکھو آپ پہلے دو قصے کن کن کے تھے حضرت موسیٰ سارے نہیں بول رہے حضرت موسیٰ حضرت سلیمان کس لیے تھے کہ دونوں پیغمبر عالم الغیب دوسرے دو قصے کن کے تھے حضرت صالح اور حضرت لوط ان قصوں کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ دونوں متصرف نہیں تھے سب کچھ کرنے والے نہیں تھے سب کچھ کرنے والا اللہ تھا ان کو اللہ نے بچایا منکرین کو اللہ نے ہلاک کیا اب دیکھو نتیجہ قل الحمدللہ قل الحمدللہ اس کا تعلق ہے تیسرے چوتھے قصے سے فرما دیجئے میرے پیغمبر الحمدللہ خیال کرنا کافروں کو ہلاک کرنے والی تعریفیں للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور مومنوں کو نجات دینے والی تعریفیں للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں کفار کو ہلاک کرنے والا بھی اللہ مومنوں کو نجات دینے والا بھی اللہ یہ تعریف صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی آگے جی سورۃ الانعام کھولو آیت نمبر 45 198 سبحان اللہ فقوت دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین فقوت دابر القوم الذین ظلموا کاٹ کے رکھ دی گئی جڑ ان لوگوں کی اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان شرکا مشرکوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی والحمدللہ یہ کیا مطلب ہے ظالموں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی الحمدللہ مولانا مشرکوں کو تباہ کرنے والی تعریف للہ مشرکوں کو اللہ نے مشرکوں کو تباہ کیا یہ تباہ کرنے والی تعریف صرف اللہ کی کرنی ہے یعنی ان کو تباہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا آگے لکھا ہے مومنوں کو نجات دینے والی تعریفیں للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں کیا مطلب بچانے والا بھی اللہ مارنے والا بھی اللہ یہ تعریف اللہ کے بغیر کسی کی سورۃ مومنون 18 پارا آیت نمبر 28 509 509 یہ فیض استویت انت و مماک علی الفلک فقل الحمد للہ فقل الحمد للہ جس وقت میرے پیغمبر آپ کشتی پر چڑھ جائیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کشتی پر چڑھ جائیں آپ نے کیا کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ شکر مشرک مر گیا اللہ نے ہمیں بچا لیا الحمدللہ موت المشرک فتح الاسلام مشرک کی موت اسلام کی فتح ہے یہ بھی ان کو تباہ کرنے والی تعریفیں، مومنوں کو بچانے والی تعریفیں. للہ صرف کس کی ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آ جاؤ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. سبحان اللہ. اور سلامتی ہے کس آفات دنیا و آخرت سے؟ کن بندوں پر سلامتی ہے؟ ان بندوں پر الذین اصطفى، جن بندوں کو اللہ نے چن لیا، ان کے لیے سلام ہے. لیکن حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے. ان کے لیے سلام ہے لیکن حمد اللہ خیر اما یشرکون. کیا اللہ کریم بہتر ہے؟ سمجھنا اس جملے کو. کیا اللہ کریم بہتر ہے؟ نیچے لکھے کمالات و احسانات میں ام ما یشرکون عبارت کیا تھی؟ ام ما یشرکون. کیا اللہ کریم بہتر ہے یا ما یشرکون جن کو یہ شریک کر رہے ہیں؟ اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کر رہے ہیں؟ یہ بہتر ہے. امن خلق السماوات والارض. جملہ لکھو جی. امن کا جملہ یہ اصل میں عام من تھا، نمبر ایک عام متصلہ، وہ معبود بہتر ہیں یا جس نے پیدا کیا؟ آگے خلق السماوات والارض لمبی بات ہے. نمبر دو ام منقطع، ام بمانا بل، برائے ترقی. اور آخر پر خیرون، پیچھے والی آئے خیرون اما یشرکون نکالیں گے. اس کو سمجھنا ہے. اب دیکھو جی، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. امن اصل میں کیا تھا؟ پڑھو تو حاشیہ لکھوایا. امن اصل میں کیا تھا؟ ام من. اب اس کے دو انداز ہیں. نمبر ایک ام متصلہ. ام تو کیا معنی ہوگا یہ بتاؤ. آل اسنام، وہ بت، وہ مورتیاں، وہ معبود خیر ان بہتر ہیں. امن خلق السماوات والارض، وہ بہتر ہیں یا جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو، یہ بہتر ہے. وہ معبود بہتر ہیں یا یہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ ام متصل ہو تو کیا معنی ہوگا بتاؤ جی؟ وہ معبود بہتر ہیں ام من خلق، یا جس نے یہ پیدا کیا بہتر ہے. اچھا نمبر دو، اگر ام منقطع ہو پھر، ہم اگر منقطع ہو پھر آخر میں کیا نکالیں گے؟ دیکھو نا پیچھے ہے تو دیکھو، آ اللہ خیر الاما، تو پھر اب عبارت یوں بنے گی، امن خلق السماوات والارض خیر اما یشرکون. کیا مانا یہ بتاؤ، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں؟ اب دیکھو مانا کرتا ہوں، عقلی دلائل آ رہے ہیں پانچ اعترافی. اعترافی عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ کون مان لے؟ سارے نہیں بول رہے، کون مان لے؟ دیکھو یہ پانچ دلائل ہیں اور میں 15 چھوٹی چھوٹی اس کی جزے بناؤں گا. ذرا قلم ہاتھ میں اور آپ نے 15 نمبر لکھنے ہیں. امن خلق السماوات والارض، ام متصلہ والا معنی کر رہا ہوں، وہ معبود بہتر ہیں یا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی، وہ بہتر ہے یا ان صفتوں والا بہتر ہے؟ فامبتنا بھی ہدائے کا زیادہ بانا، پس اگائے ہم نے پانی کے ذریعے باغ رونق والے، ما کان لکم من تم بتو شجرہا، نہیں طاقت تمہاری کہ اگا سکو تم اس کا ایک درخت اگا، ساری مخلوق جن انسان ملائکہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ اچھا یہ سن کر بتاؤ، الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ ان صفات والا؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ۔ کیا جواب آیا؟ سارے نہیں کہہ رہے، کیا جواب آیا؟ جواب کیا آیا ایک زبان ہو کر؟ کیا جواب آیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جواب کیا آیا؟ میں نے یاد کرانا ہے، خیال کرنا۔ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خیال کرنا مولانا، سوال کیا ہے؟ الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ کیا معنی کیا؟ کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب کیا آیا؟ اچھا ایک اور چھوٹا سا جملہ بھی لکھا ہوا ہے، امن خلق السماوات والارض، دوسرا انداز، امن خلق السماوات، یہ جو پہلا ہم نے کیا، وہ معبود بہتر ہیں یا؟ اور اگر ہم منقطع بناؤ، بڑی کتابوں والے ساتھی، منقطع بناؤ تو پھر کیا معنی ہوگا؟ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بارش اتاری ہے، رونق والے باغ بنائے ہیں، خیرن، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، ام ما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ عبارت سمجھ آ گئی؟ اب یہ پانچ انداز ایسے ہی فٹ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، بل ہم قوم یعدلون، پہلے میں اس منقطع اور متصلہ اس کے مطابق معنی کرتا ہوں، پھر میں سادہ گفتگو کروں گا ایک بڑی پیاری، اور الہ کا معنی کرنا ہے ہم نے اس مقام پر۔ دیکھو ذرا غور سے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، جاگنا۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے، ایسی قوم، یعدلون، اوروں کو برابر کر رہے ہیں، عادل سے ہو تو مانا برابر کر رہے ہیں۔ دوسرا مانا، عدول سے ہو، بڑی کتابوں والے حباب، عدول سے ہو تو پھر کیا مانا ہوگا؟ بلکہ وہ ایسی قوم ہے، یعدلون، جو منہ موڑ رہے ہیں حق سے، منہ موڑ رہے ہیں، ایک مانا ہے عبادت میں اوروں کو، یعدلون، برابر کر رہے ہیں، اس کو ایک بناؤ۔ اور اوپر جو لکھا ہوا ہے انل حق اللذی ہو توحید، اس کو نمبر دو مانا بناؤ، حضور سے ہو تو ہٹ رہے ہیں توحید سے۔ امن جعل الارض قرارا، وہ اسنام بہتر ہیں، امن، یا جس نے بنایا زمین کو قرارن پرسکون، وجعل خلالها نہارا، بنائی زمین کے درمیان نہرے ہیں، وجعل الحار واسیا، اور بنائے اس کے لیے وسنی پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنا دیا دو سمندروں کے درمیان پردہ۔ وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے ان صفات والا؟ الہم اللہ، یہ سن کر بتاؤ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کریم کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ، بولو تو صحیح، جواب کیا آیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں معنی فٹ کروں گا، ذرا یہ آگے چل جائے باز۔ اور اگر ہم منقطع بناؤ تو پھر کیا معنی ہوگا؟ بھلا جس نے زمین کو برسگون بنایا، نہریں بنائی، پہاڑ بنائے، دو دریاؤں میں پردہ بنایا، خیرن، ان صفات والا خیرن، بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ مولانا دو انداز سمجھ آ گئے کہ نہ آ گئے؟ آگے چلو، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے توحید کو۔ ام یجیب المستار، ام متصلہ بنا رہا ہوں، وہ اسلام، وہ بت بہتر ہیں، وہ بت بہتر ہیں، یا من یجیب المضطر، جو قبول کرتا ہے بے بس کی پکار کو، اذا جس وقت بھی اس کو پکارے، ویکشف السوء اور دور کرتا ہے تکلیف، ویجعلکم خلفاء الارض بناتا ہے تم کو زمین کے جانشین۔ اچھا وہ اسلام بہتر ہے یا ان صفات والا بہتر ہے یا دوسرا؟ منقطع ہو تو پھر ان صفات والا بہتر ہے۔ اما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں؟ الہم اللہ، یہ سن کر بتاؤ ہے کوئی اور الہ ان صفات والا لگے ساتھ؟ جا یا لا الہ الا اللہ، کلیم آتر کرونا بہت کم نصیح حاصل کر دے، کلیم ایمان بالکل نصیح حاصل نہیں کر دے۔ ہم یہدی اوفی بات اللہ، سبحان اللہ، اس نام بہتر ہے یا کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا، جواب آیا، تعالی اللہ عما یشرکون۔ ہر دلیل کے ساتھ پڑھو جو جملہ ان سب سے ذکر ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ پانچویں دلیل، اما یبدا الخلق ثم یعید، وہ اسلام بہتر ہیں یا سرے سے بہتر ہے مخلوق؟ یہ بہتر، خلق بمانا مخلوق، ثم یعید پھر لوٹاتا ہے اس کو، سبق کے بارے میں رکانا چاہیے۔ الخلق، وہ اسلام بہتر ہیں، خاص مقام ہے یہ قرآن کا، پورے قرآن میں ایسا مقام نہیں ہے، وہ اسلام معبود بہتر ہیں، یا میں یبدا الخلق، جو نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق، خلق بمانا مخلوق، ثم یعیدہ پھر لوٹائے گا اس کو، اور جو روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے، وہ بہتر ہیں یا ان صفات والا بہتر ہے؟ اور دوسرا انداز، اگر ام ہو منقطع تو پھر آخر میں نکالیں گے خیر ان عملہ، ان صفات والا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں؟ الہم اللہ، یہ سن کر بتاؤ کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نمبر لکھو، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا ایک، اوپر آ جاؤ جلدی، ایک تو لکھو مولانا، انتظار نہیں کر سکتا۔ انزل دو، امبتنا تین، جال الارض کرارا چار، خلال انہارا پانچ، جال الہارا واسیا چھ، بین البحر نہاجدا سات، ام یجیب آٹھ، یکشف السوء نو، یجعلکم خلفاء دس، ام یہدیکم یارہ، من یرسل بارہ، ام یبدأ الخلق تیرہ، ثم یعیدہ چودہ، من یرزقکم پندرہ۔ کتنی جزے میں نے بنا دی، پندرہ۔ اب سمجھو ذرا، ذہن حاضر، قرآن کو دیکھنا، توجہ آس پاس نہ ہو، آپ کی بڑی مہربانی۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، حاجی احمد خان سیدھا دیب ہے، آیا مسئلہ، امن خلق السماوات والارض، یہ ہمارا خصوصی شاگرد ہے، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، بارش نازل کرنے والا اللہ، کتنے ہو گئے؟ کہتے ہو مولانا جلدی کرو، رونق والے باغ بنانے والا اللہ، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ، نہریں بنانے والا اللہ، پہاڑ بنانے والا اللہ، دو سمندروں میں پردہ بنانے والا اللہ، مجبور کی دعا قبول کرنے والا اللہ، تکلیفیں دور کرنے والا اللہ، زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا اللہ، اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، اور نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ، دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ، آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا اللہ۔ پندرہ، ہم نے توحید پر پندرہ دلیلیں پیش کر دی ہیں، ہم نے توحید پر، یوں عوام کو سنانا، سبحان اللہ، ہم نے توحید پر پندرہ دلیلیں پیش کر دی ہیں، کل ہاتھ برہانکم، کیسے قرآن کا زور ہے، ہم نے توحید پر بشارت کتنی، سارے نہیں بول رہے، میری محنت بھی دیکھو، ہم نے توحید پر بڑے حاجی صاحب پتھنا دلیلیں پیش کر دی ہیں، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنے شرک پر اگر سچے ہو تو ایک دلیل پیش کر دکھاؤ، ہم نے کتنی دلیلیں پیش کر دی ہیں، پتھنا دلیلیں پیش کر دی ہیں، کل ہاتھ برہانکم، حاجی فضل اللہ صاحب زور تو دیکھو اللہ کا اس مقام پر، ہاتھ براہین نہ برہان، ایک دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو سچے ہو، کل لا یعلمو، رب تو سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے، آپ دوسرا اعلان بھی فرما دیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میں ذرا آیت کا ترجمہ کر لوں، پھر میں پیچھے آپ کو ایک انداز سنانا چاہتا ہوں بڑا پیارا، یہ قُلْ لَا يَعْلَمُ پر کیا لکھا ہے، یہ سمرا متفرع ہے قصہ اول و ثانی پر، اللہ سبیل اللف و نشر خیر مرتب، وہ قصے دونوں پہلے تھے حضرت موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کا، اور ان پر نتیجہ بعد میں مرتب ہو رہا ہے، حضرت سلیمان بھی عالم الغیب نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نئی علم رکھتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، آسمانوں میں یعنی ملائکہ، زمین میں خصوصاً حضرت موسیٰ و سلیمان، غیب کا علم نہیں رکھتے، عالم الغیب کون ہے، الا اللہ، کون ہے، وما یشعرون، ما قبل سے ترقی، نیچے لکھو ترقی از ما قبل، آسمان اور زمین والی مخلوق غیب نہیں جانتی، چھوڑو ترقی سنو، دوسروں کے بارے میں جاننا تو درکنار، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے، کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اپنے زندہ ہونے کے وقت کا بھی پتہ، بل ادارک علمہم فی الاخرہ، زجر، دو معنی کروں گا، خیال کرنا، پہلے نفی والا معنی کروں گا، پھر اس بات والا معنی، بل ادارک علمہم فی الاخرہ، بل ادارک، بلکہ ختم ہو چکا ہے ان کا علم، فی الآخر، آخرت کے متعلق، آخرت میں یعنی آخرت کے متعلق، قیامت کے قیام کا وقت تو درکنار، قیامت کب قائم ہوگی یہ علم تو درکنار، ان کو تو آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایک معنی، دوسرا معنی، بل ادارک علمہم فی الآخر، ایک آدمی جاہل ہے اس کو کہو بڑا عالم ہے تو، واہ بھائی واہ، تو تو علامہ ہے، یہ مذاق ہے، استعارہ تحکمیہ، یہ استحصا ہے، مذاق کے خیال کرنا، بل ادارک، جلدی آئے بڑنگا شریف، خاص مقام ہے، ابھی میں نے دہرانا ہے، بل ادارک علمہم فی الاخرہ، اب یہ بطور استحصا اللہ کہہ رہا ہے، معنی کیا ہوگا مولانا خیال کرنا، بل ادارک، انتہا کو پہنچ چکا ہے ان کا علم آخرت کے متعلق، اچھا انتہا کو پہنچا ہوا ہے، بڑے عالم ہیں، ان کو آخرت کا بڑا پتہ ہے، بل ہم فی شک منہا، ایک معنی منکر ہے، دوسرا معنی مطلب اچھا تمہیں بہت پتہ ہے آخرت کا، ٹھیک ٹھیک، بل ہم فی شک منہا، ترقی از ما قبل، بلکہ وہ شک کے اندر ہیں قیامت کے متعلق، بلکہ ان کو قیامت کے ہونے میں، اور بھی ترقی، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، بوجہ مہر جبار اندھے بنے ہوئے ہیں، جملہ لکھو، نمبر ایک، سرے سے مانتے ہی نہیں، آگے ترقی ہے، کہ منکر پھر بھی نہ سننے کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے. یہ تو بوجہ شک کے متردد ہیں, اور یہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں. اب پیچھے آؤ, اب خاص بحث آئی. اس مقام پر میں نے الہ کا معنی کرنا ہے. امن خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ, بارش نازل کرنے والا اللہ, رونق والے باغ بنانے والا اللہ, یہ سن کر بتاؤ الہم اللہ کیا معنی کیا؟ کیا ہے کوئی, کیا ہے کوئی اور الہ, کیا ہے کوئی ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ یاد کرو یہ معنی, تمہیں آگے چلوں, کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ اللہ آپ کو توفیق دے تو آگے سنانا. الہم اللہ, کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا, پڑھو تو. اب منع کرتا ہوں, دیکھنا بڑی کتابوں والے ساتھی. جواب آیا لا الہ الا اللہ, لا خالق السماوات والارض الا اللہ. لا پڑھو سارے یاد ہو, لا خالق السماوات والارض الا اللہ, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا منزل لکم من السماء ماء الا اللہ, کوئی بلندی سے بارش نازل کرنے والا نہیں الا اللہ. لا منبت به حدائق ذات بہجا الا اللہ, رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ, بات سمجھ آئی؟ لا خالق السماوات والارض, پڑھو تو صحیح. لا منزل لکم من السماء ماء, لا منبت به حدائق ذات بہجا الا اللہ. آگے جی, امن جعل الارض قرارا, زمین کو پرسکون بنانے والا, نہریں بنانے والا, رواسی بدنی پہاڑ بنانے والا, تو سمندروں میں پردہ بنانے والا, الہم اللہ, کیا ہے کوئی اور الہ ہے کوئی ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ. دیکھو ایک کو دیکھو, لا جعل الارض قرارا الا اللہ, لا جائل الارض قرارا الا اللہ, زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا جائل فائل والا مانا, لا جائل خلال نہارا الا اللہ, نہیں کوئی زمین میں نہرے بنانے والا الا اللہ. لا جائل لہا رواسیا الا اللہ, بسنی پہاڑ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا جائل بین البحر نہاجدہ, تو سمندروں میں پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ, آگے چلو. یجیب المستار, مجبور کی دعا کو قبول کرنے والا, تکلیفیں دور کرنے والا, زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا. الہم اللہ, کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا؟ جواب کیا آیا؟ جواب کیا آیا؟ جواب کیا آیا؟ لا مجیب المستار, لا اسادہ الا اللہ, مجبور جس وقت پکارے جی کر کے جواب دینے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ, لا کاشف السوء الا اللہ, تکلیف دور کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا جائلکم خلفاء الا اللہ, زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ, آ جاؤ جی. اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ, ہوائیں بھیجنے والا اللہ, الہم اللہ, کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا ہادیکم لا فی ظلمات البر والبحر الا اللہ, نہیں کوئی اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا الا اللہ. لا مرسل الریاح, لا مرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الا الله ہوائیں ٹھنڈی میٹھی چلانے والا اپنی رحمت سے پہلے کوئی نہیں الا اللہ لا الہ الا اللہ امن یبدا الخلق نئے سرے سے پیدا کرنے والا پھر اس کو لوٹانے والا قیامت میں روزیاں دینے والا الہ اللہ کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا جواب کیا آیا لا الہ الا اللہ کیا مطلب لا بادی الخلق لا نہیں کوئی نئے سرے سے پیدا کرنے والا مخلوق الا اللہ لا معیدہ الا اللہ نہیں کوئی دوبارہ اس کو لوٹانے والا الا اللہ لا رازقکم من السماء والارض نہیں کوئی آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا الا اللہ لا الہ یہ خاص انداز تھا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا آپ تک میں نے نقل کر دیا سورت کو مکمل انشاءاللہ رات کو کروں گا عشاء کے بعد